الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ظاہر و باطن میں دوست بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچتا ہے اور اکیلے میں بھی گناہ سے بچتا ہے. یعنی جو دوست بن جاتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے. دونوں باتیں. یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے، پہلے کرنا شروع کرتا ہے پھر دوست بن جاتا ہے، اور جو دوست بن جاتا ہے پھر اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچتا ہے اور اکیلے میں بھی گناہ سے بچتا ہے. موبائل میں کلپس نہیں دیکھتا، ہتھیلی کے اندر چھپا کر، جیسے بعض لوگ چھوٹا شیشہ رکھتے ہیں ہتھیلی میں، اسی طرح بعض لوگ ہتھیلی میں موبائل رکھتے ہیں، اور چادر کے اندر لیٹے ہوئے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں اور اس میں کلپس دیکھ رہے ہیں، گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، دل گندا کر رہے ہیں. آنکھ گندی ہوتی ہے تو دل بھی گندا ہو جاتا ہے. آنکھ جب گندی چیز پر پڑتی ہے تو دل بھی گندا ہو جاتا ہے. توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گندگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ کہ بطن مادر میں غذا کا راستہ بدل دیا ہے نا. عموماً جو غذا جسم کے اندر جاتی ہے وہ تو منہ کے راستے سے جاتی ہے، لیکن وہاں راستہ ہی تبدیل کر دیا، ناف کے ذریعے نلکی لگوا دی. یہاں دنیا میں تو اس وقت ہوتا ہے، نلکی لگتی ہے جب انسان کی حالت بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا جب وہ نلکی کے ذریعے غذا دی جاتی ہے. لیکن یہاں تو ابھی زندگی نہیں ملی اور دنیا میں آئے نہیں، اور یہیں سے راستہ تبدیل ہو گیا، تو وجہ کیا ہے؟ فقہا نے لکھا، علماء فرماتے، وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جا کر بندہ میرا نام لے گا، اسی منہ سے میرا نام لے گا، تو میں اس منہ کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آلودہ کروں گا تو میرے نام کا فالودہ کیسے کھائے گا یہ؟ اگر اس بندے کا منہ آلودہ ہو گیا، حیض کے خون سے آلودہ ہو گیا، تو وہاں پھر فیض کیسے ملے گا نام سے؟ میرے نام کا فیض کیسے ملے گا اور میرے نام کا فالودہ کیسے کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا، لہذا اس کی پہلے سے حفاظت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے حفاظت فرماتے. تو جو لوگ اللہ والے بنتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی ویسے سجاتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دن بھی پھیر دے اور ہمارے بھی ایام بھلے آ جائیں. جب کبھی کوئی اس طرح کا شعر، کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا واقعہ بزرگوں کا سنے، تو اپنے لیے دل ہی دل میں مانگ لیا کرے، یا اللہ یہ چیز ہمیں بھی عطا ہو جائے، یا اللہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے، یا اللہ یہ جو تقویٰ کا واقعہ میں نے سنا، یہ جو فلاں بزرگ کا کہ رجوع اللہ کا واقعہ سنا، یا اللہ یہ توفیق ہمیں بھی عطا ہو جائے، دل ہی دل میں مانگ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جس خزانے سے وہ دولت اس شخص کو ملی ہے، اس مرد کو ملی ہے، اس عورت کو ملی ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ہمیں بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لہذا مانگ لیا کریں. تو جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہم بھی مانگتے تھے اور آپ بھی مانگا کریں. یہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یا اللہ ہمارے بھی دل پھیر دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی ملنے کی گھات، بلکہ گھات نہیں گھاتیں، ملنے کی گھاتیں بتا دیجئے. آپ کہاں کہاں ملتے ہیں، کیسے کیسے ملتے ہیں، کن کن عنوانات سے ملتے ہیں، کن کن طریقوں سے ملتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مل جائیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے. یعنی ہر کو نہیں ملتے، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے جو ہے پانے والے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہیں کو وہ ملتے ہیں. دنیا تو کافروں کو بھی مل جاتی ہے، باغیوں کو بھی مل جاتی ہے، ملحدوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن اللہ مانگنے والوں کو ملتا ہے، اللہ طالبین کو ملتا ہے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے جو ہیں پانے والے. انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. ڈھونڈنے کی توفیق بھی انہیں کو ہوتی ہے جن کی قسمت میں اللہ کا ملنا لکھا ہوتا ہے. مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے نہیں ملتے، اللہ کی محبت بغیر مانگے نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ تو خیر مقصود ہیں، یعنی جو غیر مقصود چیزیں ہیں، جو جسے ضمناً انعام کہیں، جنت. صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیں گے، جنت بھی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیں گے. حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف قادھولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا قول نقل فرمایا کہ صحابہ فرماتے تھے کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، کیونکہ جنت بغیر مانگے مستغنی رہ کر نہیں مل سکتی. نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کی رضا چاہیے. بعض لوگ بہت مستغنی بنتے ہیں اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، رضا تو مقدم ہے، لیکن جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنائی ہے. نعمت سے نہ ہم دنیا میں مستغنی رہ سکتے ہیں، نہ آخرت میں مستغنی رہ سکتے ہیں. یہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمارا پانی بند کر دے، چاول بند کر دے، روٹی بند کر دے، ہے نا، غذا بند کر دے، بارش بند کر دے، غلہ اگانا بند کر دے، تو ساری سارا استغنا رہ جائے گا دھرے کا دھرا. تو جب دنیا کی معمولی چیزوں سے ہم مستغنی نہیں رہ سکتے تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، وہاں کیسے مستغنی رہ سکتے ہیں؟ وہاں تو نعمتوں کا سوال کرنا ہی کرنا. یا اللہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، یا اللہ ہمیشہ کا بندوبست فرما دیجئے، ہمیشہ کے لیے بندوبست فرما دیجئے. تاکہ کبھی، ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آیا کہ ایک آدمی ایک پرندہ دیکھے گا، بہت ہی خوبصورت اڑتا ہوا پرندہ. اس کی سبحان اللہ، یہاں تو ہم ایک دوست کے یہاں گئے، یہاں سپر ہائی وے میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے ان کی، ہمارے کئی دوست جا چکے، عجیب عجیب نقش و نگار والے پرندے ان کے پنجروں میں، اور بڑے بڑے یعنی جو چیل کی جسامت کے پرندے اور کبوتر کی جسامت کے پرندے اور مختلف رنگوں کے، ایک پرندے میں کئی کئی رنگ. تو یہاں محدود رنگ ہے تو لامحدود رنگ، وہاں جہاں لامحدود رنگ ہیں تو وہاں، یہاں تو سات رنگوں سے بنایا جاتے نا، سات رنگوں کی ساحری ہے، یہ جادوگری ہے، اسی سے رنگ سب بنتے. وہاں بے شمار رنگ، تو اس میں جو پرندہ اڑتا ہوا جائے گا یہ آدمی دیکھے گا جنت کے لیے، یہ تو عجیب حسین پرندہ، ماشاء اللہ الحمدللہ، کاش اس کا میں تکا بوٹی کھاتا، ہے نا، دنیا میں تکے کا بڑا شوقین رہا ہو، ہے نا، اس کا تکا کتنا مزیدار ہوگا اتنا. وہاں تو بس جو چیز خیال آئے گا اور جو چیز مانگی جائے گی وہ فوراً آ جائے گی. اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، یقین عطا فرما دے. اچھا، اس بات کو بھی یہیں رکھیے، حضرت مجدد باللہ تھانوی رحمۃ اللہ ایک دفعہ سفر میں ایک دوست، شریک سفر جو کہ عارضی ہمسایہ ہوتا ہے، اس سے بات چیت ہونے لگی. اچھا، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے تعارف ہوا، تو بولا میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اچھا، پھر اس طرح حضرت نے کچھ گفتگو کا رخ موڑا اور دنیا کے تذکرے سے آخرت کے تذکرے کی طرف نکل گئے. کیونکہ اللہ والے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں ذکر لیلہ ہو رہا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذکر لیلہ کو ذکر مولا سے تبدیل کر دیا جائے. لہذا انہوں نے یہی کام کیا، ذکر لیلہ جیسے ہی اس نے چھیڑا بس اس کو ذکر مولا سے تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور آخرت کے مناظر، وہاں کی ضرورتیں اور وہاں کی اہمیت، مرنے کے بعد ساری زندگی، ابھی جنت کے تذکرے کہ جنت میں ہمیں یہ ملے گا یہ ملے گا. تو جب جنت تک پہنچے تو وہ صاحب کہنے لگے، ارے چھوڑیے صاحب، جنت کے لیے کیا کام کرنا، جنت کے لیے کیا کام کرنا، اصل تو اللہ کی رضا ہوتی ہے. ہاں ہاں، وہ تو معلوم ہے. دیکھیں، ایک مجدد کو پتا نہیں ہے کہ اصل اللہ کی رضا ہے، وہ بتا رہا ہے اس کو کہ صاحب وہ اصل تو اللہ کی رضا ہوتی ہے. حالانکہ حضرت کو بھی پتا تھا کہ اصل تو اللہ کی رضا ہے. جب راضی ہوں گے جبھی تو رضا والی جگہ دیں گے، جب راضی نہیں ہوں گے تو رضا والی جگہ بھی نہیں دیں گے. یہ تو ایک معلوم سی بات ہے. معلوم سمجھتے نا بھائی آپ لوگ، معلوم انڈرسٹوڈ کو کہتے ہیں، انڈرسٹوڈ بولے معلوم. آج کل ترجمہ کرنا پڑتا ہے اردو کا ترجمہ انگریزی میں کرنا پڑتا ہے. میں تو ایسے موقع پہ وہاں کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. کراچی میں ایک جگہ ہے نا، شمالی ناظم آباد، تو ایک صاحب چڑھے وین میں چڑھے. دیکھیے بات دو سے تین، ہاں لوگ دیکھتے رہیے گا کہاں کہاں تقسیم ہو رہی ہے، لائن بدل رہی ہے. انشاءاللہ پہنچیں گے، انشاءاللہ وہیں پہ انشاءاللہ اللہ پہنچائیں گے. وہ صاحب کہنے لگے وین پہ سوار ہو کے، جناب مجھے شمالی ناظم آباد جانا ہے. کنڈکٹر دیکھتے نہیں جاتی بھائی، نہیں جاتی یہ. کہنے لگے بھائی میں روز جاتا ہوں اس میں، مجھے شمالی ناظم آباد کا ٹکٹ دے دو. تو کہنے نہیں جاتی. ایک صاحب سمجھدار سے بیٹھے تھے، کہلے بھائی اس کو کہو نارتھ ناظم آباد جانا ہے، اسے کہو نارتھ ناظم آباد جانا ہے. اس نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں ہاں نارتھ ناظم آباد کا دے دو ٹکٹ. تو کنڈکٹر نے پیسے لے لیا اور کہنا، ہاں ایسا بولو نا اردو میں. ایسا بولو اردو میں، پہلے انگریزی میں بول رہا تھا. اتنی کمزور ہو گئی ہے ہماری اردو، اس کا ترجمہ انگریزی سے کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی بات شروع کی، یہ ملے گا وہ ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا، تو کہنے لگے صاحب چھوڑیے جنت کی بات، اصل تو اللہ کی رضا ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے. تو کہ لیں ہاں ہاں وہ تو ہے، لیکن جنت سے مستغنی تو نہیں رہنا چاہیے نا، جنت کا بھی سوال کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کی روایت نقل فرمائی حضرت مولا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنت مانگنے کا حکم دیا گیا، لہذا سکھائی اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اور بعض جگہ سخطک کا ذکر نہیں ہے، نار ہے، اور ادھر رضاکا کا ذکر نہیں ہے اور جنہ ہے. یہ بھی ہے اللہم انی اسألک رضاکا والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اور کہیں رضا اور سخطک کو الگ کر دیا، صرف جنت اور نار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور پھر ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو. دیکھو بھائی آدمی تباً لالچی ہے نا، لالچ ہے آدمی کے اندر طبیعت کی، اب اس لالچ کا رخ موڑنا ہے، اس کا ازالہ نہیں کرنا امالہ کرنا ہے، ازالہ نہیں کرنا امالہ کرنا ہے. لالچ کہتے ہیں بری بلا ہے، لالچ اچھی بلا بھی ہے، بری بلا نہیں ہے. ہاں اگر اس کا رخ موڑ دیا جائے تو یہ بری بلا نہیں ہے، حریص بن جائے ہم نیکی کے حریص. حالانکہ حرص تو بڑی بری چیز ہے، تو یہ آدمی بڑا حریص ہے. اگر کوئی نیکی کا حریص بن جائے پھر ماشاءاللہ، اس نے حرص کا رخ بدل دیا، حریص بن گیا نیکی کا حریص. ارے یار یہ بھوکا ننگا، ارے بھوکا ہے نا، بھوکا رہنا تمہارے نزدیک عیب ہے. اگر کوئی کسی کو نیکی کی بھوک لگ جائے، ارے واہ بھائی کیا مبارک بھوک ہے، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا نیکی سے، اس کی تو پیاس ہی نہیں بوجھتی نیکی سے. اگر کسی اللہ ہم سب کو نیکی کی بھوک لگائے اور نیکی کی پیاس لگا دے تو اس میں کیا ہوگا، پھر ہمارے پاس برائی کا وقت ہی نہیں رہے گا. عرض کرتا ہوں، خیر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، میں تو فلاں جگہ رہا. اچھا کیا کام ہے وہاں پہ آپ کا، فلاں شہر میں آپ کو کیا کام ہے؟ وہ میرے کسی نے میرے پاس کسی نے مجھ سے پیسے لیے تھے 250 روپے یا 200 روپے اس زمانے میں، تو اسے لینے جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی 250-250 روپے کے لیے تو تم نے اتنا بڑا سفر کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو، اور جنت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کا کیا ہے؟ 250 روپے کا تمہیں یقین ہے کہ اس سے کام بنے گا؟ جنت کا یقین نہیں ہے کہ کام بنے گا، اس لیے جنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسے مانگتے نہیں. اور جہاں جہاں جنت کی خوشخبریاں دی گئیں اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اصل میں یقین نہیں ہے. دو پیسے سے کام بن جائے گا، دو پیسے کے پیچھے جا رہا ہے، اور جنت کے چونکہ یقین نہیں ہے. اس لیے آپ نے کبھی سنا گھر میں دیکھو ڈگری کا تو تذکرہ ہے، اور ڈگری کا تذکرہ ہے، اور پڑھائی میں فلاں جگہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، فلاں یونیورسٹی اچھی ہے، اور فلاں جگہ کا عہدہ، فلاں جگہ کا نسخہ اچھا ہے، فلاں جگہ کی ڈگری اچھی ہے، اور فلاں جگہ پڑھائی اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ کے اساتذہ اچھے ہیں. دیکھو بیٹے تم پڑھ لکھ لو گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، دیکھو ہم تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں. اس طرح سے تذکرہ گھر میں بہت ہے، لیکن دیکھو بیٹا ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، پھر ہمیں ایک بہت اچھی جگہ ملنے والی ہے، ایسی جگہ سبحان اللہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی جگہ آنے والی، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. جب بچوں سے ہم نوجوانوں سے جب کبھی کہتے ہیں اسے ملاقات میں باتوں میں تو حیرت کرتے ہیں، اچھا کیا ہے؟ کیا یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ہمارے ایک دوست سے ایک کرکٹر نے پوچھا، ایسے کرکٹر کوئی بڑا لمبا چوڑا کرکٹر نہیں ہے، مطلب ایسی ابھی سیکھ رہا ہے، جو گلیوں میں کھیلتے ہیں نا، تو وہ کہہ لگے انکل ہمارے تو بہت کرکٹ کا شوق ہے، کیا جنت میں جائیں گے تو کرکٹ ملے گا، کرکٹ کھیلنے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بعید ہے، کوئی ناجائز چیز تو ہے نہیں اس اعتبار سے کہ وہاں اللہ تعالیٰ بلہ دے دیں، تمہیں ہیرے کا بلہ دے دیں گے، ہیرے کا بلہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ آدمی وہاں سوچ رہا ہے کہ یہ چیز آ جاتی تو کاش یہ میں کھا لیتا, کتنا حسین اور لذیذ, حسین بھی اور لذیذ بھی, تو کتنا مزہ آئے گا. فوراً پلیٹ میں بالکل حاضر ہو جائے گا. ما تشتہی انفسکم, جو جس چیز کی اشتہا دل میں پیدا ہو, جس چیز کی خواہش پیدا ہو, بس وہ چیز آ جائے گی تمہارے سامنے, یا جو چیز تم مانگو گے. یدعون, مانگنے پہ بھی وہ چیز ملے گی اور دل میں خواہش پر بھی ملے گی. دنیا میں دکھائیے کوئی, کوئی ایسا ہے بادشاہ ہے کہ جو خواہش ہو اس کو کہنا پڑے گا نا, بھائی یہ لے آؤ. ہو سکتا ہے وہ چیز اس زمانے میں نہ ہو, اس کا موسم ہی نہ ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور رکاوٹ ہو نہیں مل سکے, کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں ہو, اس کے ملک میں نہ ہو. لہذا ہر چیز ہر وقت اپنی اصلی صورت میں سوائے جنتیوں کے کسی کو بھی مہیا نہیں ہو سکتی. لہذا وہاں پہ وہ چیز کون سامنے آئی, اب جب سامنے آئی یا تکہ سامنے آیا, تکہ بوٹی بنا ہوا ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا, اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ ہڈیاں جمع ہونی شروع ہوئی, ہڈیاں جمع ہونی شروع ہوئی اور اس پر گوشت چڑھنے لگا اور کھال چڑھ گئی اور وہ پھڑ پھڑاتا, وہ اڑ کے دوبارہ اڑ گیا. یہ باتیں اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق پیدا فرمائے, جنت کا اشتیاق ہو کہ ہمیں جانا ہے وہاں, ہمیں جانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے, اے بے خبر, حالانکہ خود بے خبر ہے, وہ بے خبر کو خطاب کر رہا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ عارف بھی ہیں, عاشق بھی ہیں, عارف بھی ہیں, عابد بھی ہیں, چاروں عین جمع ہیں, چاروں عین جمع ہیں. یہ عشق کی روشنی میں اور معرفت کی روشنی میں اور عبادت کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ سوداگری سکھائی ہے پروردگار نے, یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ نہیں کرو گے تو یہاں جاؤ گے. ہاں, سوداگری سکھائی ہے پروردگار نے, پھر کس لیے جزا کی تمنا میں چھوڑ دوں. اگر کوئی کہے کہ تم لالچی ہو, تم جنت کے لالچ میں بات, ہاں ہاں ہم لالچی ہیں, ہم لالچی ہیں, ہم تم سے بہتر لالچی ہیں, تم تو دنیا کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پامال کر رہے ہو, نمازیں چھوڑ رہے ہو, گناہ کر رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے, ہم تو کم سے کم اپنے علماء و مشائخ کی پیروی میں اللہ کے ناراضی سے ہم پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. ہماری لالچ تمہاری لالچ اس میں بہت فرق ہے. ہمارا لالچ جو ہے, لالچ جو بھائی, لالچ کو مؤنث مذکر دونوں بادہ ہے علماء ادب نے, اس لیے کبھی میں اس کو مؤنث بیان کر رہا ہوں کبھی مذکر, ہے نا. تو میرا لالچ اور تمہارا لالچ, یا میری لالچ اور تمہاری لالچ, ارے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی لالچ مؤنث ہو اور مرد کی لالچ مذکر ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ ایک صاحب کرنے لگے, ارے بھائی یہ دیکھو اذان جو ہے دے رہا ہے, یہ دیکھو مرد دے رہا ہے, مرد دے رہا نا, ابھی میں خود دیکھ کر آیا ہوں مرد اذان دے رہا. ہاں اس میں کیا شک ہے, مرد دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اذان ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی جب مرد دے رہا ہے تو اذان ہوتا ہے, ہونا چاہیے. اچھا میں نے خود دیکھا مسجد میں جا کر لوگ کھڑے ہیں جماعت میں, سب مرد ہیں, عورت دیکھ بھی رہی, لیکن کہہ رہے جماعت کھڑی ہے. تو بھائی ایسی عقل نہ ہو اور ایسا دماغ نہ ہو, بعض چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں, بعض سماعی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ذرا علماء ادب سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح. تو بہرحال وہ لالچ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ حوروں کے لیے, حوروں کے لالچ کے لیے کرتے ہیں لو, سمجھ لیں ہاں بہت ہی اندر ان کا بہت نفس جو ہے نا بہت خطرناک ہے یہ. ہاں کہ ٹھیک ہے, دیکھو حوروں کی اطلاع کس نے دی, حوروں کی اطلاع کس نے دی؟ اللہ نے دی, اور اللہ کے بعد مخبر صادق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم مانگو. ہاں جیسے بچہ, حضرت اعلیٰ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, بچہ کھڑا ہے نہیں چھوٹا سا بچہ ہے اور اوپر ابا کچھ ہاتھ میں مٹھی میں کوئی چیز اس کی پسند کی لے کر آیا ہے اور کہتا ہے دیکھو دیکھو دیکھو میں کیا لایا ہوں میں کیا لایا ہوں. اب جیسے جیسے اچھل رہا ہے وہ مٹھی اوپر کر رہا ہے, ہمیں بھی ذرا اچکنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ دکھا رہے دیکھو دیکھو میرے پاس مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, اٹھا رہے ہاتھ اٹھا رہے, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یہ ہم اچک رہے ہیں اچک رہے ہیں, ادھر لپک رہے تھے ادھر بندے لپک رہے ہوتے ہیں, بچہ لپک رہا ہوتا ہے اور یہاں بندہ اچک رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں مل جائے. اللہ ہمیں جو بتا رہے ہیں یہ چیز دینا چاہتے ہیں, جیسے جیسے ابا ہاتھ اونچا کر کر کے بچے کو اشتیاق دلانا چاہتا ہے, اسی طرح ربا ہمیں بتا بتا کر ہمیں اشتیاق پیدا کرنا چاہتا ہے. دیکھو تمہارے لیے ہم نے یہ بنایا تمہارے لیے یہ بنایا, ارے تم یہ کیا مٹی کی فانی چیزوں میں الجھے ہوئے ہو, یہ تو ختم ہونے والی ہے اس میں بقا نہیں ہے, اور یہاں بے وفائی ہے بے وفائی ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں دل لگانے کی جگہ نہیں. جو بے وفا نہیں ہے با وفا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے با وفا. آج میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ پانی دینا کہ میں یہاں پہ نہر والے پل کے نہر والی مسجد میں نا بیان ہوا ایک دفعہ, آپ کیا ہی ہیں آپ لوگ تو جانتے ہوں گے, تو نہر والی مسجد میں بیان کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون عطا کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے با وفا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے, وہ جو شاعر نے کہا اور کسی گلوکارہ نے گایا بھی کہ پتہ نہیں وہ نہر والے پل پہ مجھے بلا کے کہاں چلا گیا, عجیب دھوکے باز محبوب ہے, نہر والے پل پہ بلا کے غائب ہو گیا ہوں. لیکن ہمارا محبوب حقیقی ایسا با وفا ہے کہ ہمیں نہر والی مسجد میں بلا کر کہیں نہیں گیا, وہیں موجود ہے. اللہ ایسا با وفا محبوب ہے کہ نہر والی مسجد میں بلا کر کہیں نہیں گیا, اے بندے تم آؤ میرے گھر میں آؤ میں تمہارا استقبال کروں گا. دیکھو جب کوئی نمازی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ گویا احرام باندھ کر حج کو چلا ہے, احرام باندھ کر حج کو چلا ہے, معمولی عبادت کے لیے نہیں جا رہا اور معمولی دربار میں نہیں آ رہا, اللہ کے گھر میں آ رہا. اے میرے بندے جب تو میرے گھر میں آئے گا تو مجھے وہاں موجود پائے گا, مجھے کہیں ادھر ادھر جاتا ہوا نہیں دیکھے گا, اور جب تو سجدہ کرے گا تو سجدہ کرے گا تو میرے قدموں میں سجدہ کرے گا. فرمایا ساجد نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. اچھا تو وہ جو پرندہ اڑ گیا تو کوئی بیچ میں بات کرنے ہو جائے تو آپ لوگ بتائیے گا, بظاہر تو میں نے تکمیل کر دی اس کی ہے نا. پرندہ اڑ گیا, اب پرندہ اڑا تو محدثین نے فرمایا کہ یہ کیوں اڑا بھائی, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بے شمار خزانے, دوبارہ اڑ گیا زندہ ہو کر. تو میں اس لیے کہ تاکہ جنتی کو اتنا افسوس بھی نہ ہو کہ ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہائے پرندوں کے خزانوں میں سے ایک پرندہ کم ہو گیا, اتنی دیر کی بھی کلفت اتنی دیر کا بھی غم وہاں اللہ نہیں پہنچائیں گے, فوراً اس کو جان دیں گے اور اڑ جائے گا. حالانکہ اللہ چاہتے تو ایسے پرندے بے شمار پیدا ہوتے رہتے اور اس کے بعد, لیکن بندے کا تو علم ناقص ہے نا, وہ تو ایسا سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک پرندہ میرے خزانے میں کم ہو گیا, لہذا اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی دکھی نہیں کریں گے. تو ایسے کریم مالک کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. لہذا ہم یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمارے دن بھی پھیر دیجئے، یا اللہ ہمارے دن بھی اچھے بنا دیجئے. جیسے آپ اپنے اچھے بندوں کے دن اچھے بنا دیتے ہیں، آپ اپنے نیک بندوں کے دن اچھے بنا پھیر دیتے ہیں، تو ویسے ہمارے دن بھی پھیر دیجئے. آپ کے ہاتھ بھی فرمایا تو مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس لیے فرمایا یا مقلب القلوب. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کیا، اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت کی دعا کیا ہوتی تھی زیادہ، آپ کیا مانگتے تھے؟ فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ صبح تین مرتبہ، شام تین مرتبہ، یہ تو خط معمولات ہیں، صبح شام میں ہمارے ہم لوگ پڑھتے رہے، مانگتے رہتے. اچھا ایک بات اور ہے، معمولات ہے صبح شام پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. یا مقلب، اچھا پڑھنا تو یہ ہوتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مانگنا کیسے ہوتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کلیجہ نکال کے باہر اپنا دل اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنا، پانی دے. میں ابھی ان سے عرض کر رہا تھا، حضرت مفتی کیا نام ہے، فہیم اشرف صاحب دعوت مکاتب سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے کراچی میں میرے طبیعت کی خرابی نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کریں گے سفر پہ جا کر، آپ کو زکام ہے. تو میں نے زکام سے کہا کہ ٹھہر جاؤں، مجھے کام ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے. زکام اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، چلتا رہتا ہے. بس جس کو بہت بڑا جو تاجر ہوتا ہے تو اپنی چھوٹی موٹی بیماری کو دیکھتا ہے خاتم، جب تک وہ ایڈمٹ نہیں ہو جاتا کام بھی چلتا ہے، بیماری بھی چلتی رہتی ہے. تو بھائی ہمارے سامنے تو بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہاں بہت بڑی مسافت ہے، طویل مسافت آنے والی ہے. حضرت رابعہ شامیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کا قول میں اکثر سناتا ہوں خود اپنے عبرت کے لیے، تاکہ مجھے بھی فکر آخرت پیدا ہو. وہ اس لیے فرضت فرماتی تھیں کہ تین باتیں مجھے رولاتی ہیں، تین باتیں مجھے رولاتی ہیں. ایک ایسے راستے پر سفر ہو رہا ہے جو اجنبی ہے، کبھی پہلے نہیں چلے، اجنبی راستے پر سفر ہونے والا ہے اور مسافت بہت طویل ہے. راستے کی اجنبیت رلاتی ہے، مسافت رلاتی ہے، اس کی طوالت رلاتی ہے. اور سامان سفر کی کمی رلاتی ہے. یہ اللہ والی ہیں، چھ چھ گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے عبادت کے بعد جب ذرا نیند آ جاتی ہے اور سجدے میں وہیں اونگتے اونگتے سو جاتی ایک آدھ آٹھ گھنٹہ، ایک آدھ گھنٹے، تو اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں، کہتی تجھے قبل میں سونا نہیں ہے، سست کہیں کی، کاہل کہیں کی، سونے کے لیے پیدا ہوئی ہے، چل اٹھ. پھر مناجات میں مشغول ہو جاتی، پھر نماز پڑھتی. ان حضرات کا ذوق تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رات کو بالعموم رات کو جاگتی، نماز پڑھتی، ذکر اذکار کرتی، دعا مانگتی، اور پھر اذان کی آواز آنے لگتی تو پتہ ہے کیا فرماتی، یا اللہ آپ نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، یا اللہ آپ نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی. ایسا ذوق تھا ان کا، عبادت کا ذوق، اللہ کو راضی کرنے کا ذوق. کس لیے تھا؟ اس لیے کہ یقین تھا. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں مال کا یقین ہے، لہذا مال کے لیے تگوداؤ کرنا، مال کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بہت آسان. اعمال کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اعمال کے لیے مشقت برداشت کرنا، اعمال کے لیے فکر کرنا، اعمال کے لیے جاگنا، اعمال کے لیے نیند قربان کرنا، اعمال کے لیے محنت کرنا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ہے تو کسی درجے میں، لیکن جیسا اہتمام مال کے لیے ہے ویسا اعمال کے لیے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ تم تو حوروں کے لیے عبادت کرتے ہو، ویسے ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو لالچ کے لیے؟ فرمایا دیکھو بھائی، اگر ہم حور مانگے نا تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے حدیث پاک کے حکم پر عمل کیا. لیکن تم جو اپنی ماں بہن بیٹی کو، جس کو کوئی دیکھنے سے قرآن نے منع کیا، اس کو جو للچائی نگاہوں سے، شہوت کی نظر سے دیکھتے رہتے ہو روزانہ اور توبہ بھی نہیں کرتے، تو بتاؤ تمہارا عمل قابل گرفت ہے یا ہمارا مانگنا قابل گرفت ہے؟ ہم تو حلال مانگ رہے ہیں نا، تم تو حرام کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو. ارے اپنی آنکھوں کا شہتی نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا دیکھ لیتے ہو؟ اپنی آنکھوں کا شہتی نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا دیکھ لیتے ہو؟ ذرا اپنا بھی تو محاسبہ کرو کہ تم دن بھر کیا کرتے رہتے ہو. تم حوروں کے مانگنے کے لیے یا حوروں کے لالچ بفرض، ایسا تو ہے نہیں، کوئی حوروں کے لالچ میں نہیں کرتا. وہ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دیں گے تو اس لیے وہ حور بھی دیں گے، قصور بھی دیں گے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ قصور جو ہے نا، یہ حور کا متبادل مترادف نہیں ہے. بعض لوگ حور کا مترادف سمجھتے ہیں. قصور قصر کی جمع، یعنی بہت سارے محلات ہوں گے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ اگر حور دے رہے ہیں ساتھ قصور بھی دے رہے ہیں، بھائی حور کو رکھو گے کہاں؟ قصور بھی تو لو. بھائی یہاں جب شادی کرتا ہے تو اس کے لیے تو گھر بھی بناتا ہے نا، بلکہ پہلے گھر بناتا ہے، اس کے بعد بیوی لاتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قصور پہلے بنائیں گے، اس کے بعد حور بھی دیں گے، تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی اس میں؟ میں تو یہ دوستوں سے پوچھتا ہوں، ہمارا کوئی قصور ہے اس میں؟ اگر خود وہ قصور پیش کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور خالی قصور ہوں گے نہیں، وہاں اس میں حور بھی ہوگی. اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے نا، جب دینے والا دے رہا ہے. نہیں ہو وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں آپ لوگ مانگتے ہیں، اتنی ہوگی اتنی ہوگی. ارے تم کو بھی اگر چار مل جائے تو تم کیا انکار کر دو گے؟ کہہ گیا بھائی میرے پاس تو ایک ہے، بھائی ایک بہت ہے. نہیں نہیں اگر چار مل جائے جس کی گنجائش ہے تو تم بولو گے ہاں ہاں، اگر سہولت بھی ہے اور عافیت بھی ہے اور سارے حقوق ادا ہو سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے جو دو شادیاں کر لی تو گویا آپ نے دروازہ کھول دیا دو شادیوں کا. تو حضرت نے فرمایا کھولا نہیں ہے، دروازہ بند کر دیا ہے. تو حضرت وہ کیسے؟ ایسے کہ میں جتنا اہتمام کرتا ہوں انصاف کا، برابری کا، لوگ نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں اپنی باتیں بتاتا رہتا ہوں کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں اتنا وقت فلاں کو دیتا ہوں، اتنا وقت دوسری بیوی کو دیتا ہوں، اتنا خرچہ فلاں بیوی کو دیتا ہوں، اتنا وقت دوسری بیوی کو دیتا ہوں، اتنا خرچہ فلاں کو دیتا ہوں، اتنا فلاں کو دیتا ہوں، چھوٹی کو اتنا دیتا ہوں، بڑی کو اتنا دیتا ہوں. اور اگر کوئی آدمی اب جیسے فرض کرے، فرمایا واقعہ اپنا بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو. فرمایا کہ دیکھو ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس تربوز لے کر آیا، میں تربوز لے کر آیا. اچھا بعض بہت ہی سادہ قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت وضو فرما رہے ہیں، وہ آدمی تربوز لے کر آیا، تو دوسرا آدمی تھا وہ، تو آ کر کہنے لگا حضرت جی تربوز لایا ہوں، کہاں رکھوں؟ سر پہ رکھ دیں، سر پہ رکھ دیں. اب وہ واقعی سر پہ رکھ رہا تھا. وہ تو ایک دوست آگے بڑھے جا کے جلدی، ارے حضرت کا سر زخمی ہو جائے گا، اگر اوپر سے پھینک دیتا سر پہ تو جلدی سے پکڑ لیا اس کو. پھر حضرت بھی ہنسنے لگے، لوگوں میں کیسا پالا پڑا ہے لوگوں سے، اور عام لوگ کہتے ہیں بہت سختی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں، ان کو سمجھانے سے سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال دوسرے موقع پہ ایک آدمی تربوز لے کر آیا، تو کہنے لگے میں تو تربوز لایا ہوں. مولوی جی تربوز لایا ہوں. فرمایا کہ تجھے پتا نہیں میرے دو گھر ہیں، میرے دو گھر ہیں دو بیوی ہیں اس لیے تو دو لایا ہوں. اچھا اس لیے دو لایا ہوں. تو بولے اچھا اگر یہ دو اگر چھوٹے بڑے ہوئے تو کہنا بالکل ناپ کے لایا ہوں. ایک رتی چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا, ایک دم ناپ کے برابر برابر لایا ہوں. کہ ماشاء اللہ واہ اتنا اہتمام کیا آپ نے, جزاک اللہ. اچھا ایک بات اور ہے, اگر ایک پھیکا ہوا اور ایک میٹھا ہوا پھر؟ تو اس نے کہا مولوی جی میں کوئی تربوز میں گھس تھوڑی گیا ہوں. سوال تو مجدد کا ہے جواب دیہاتی کا ہے, تو جیسا ہوتا ہے ہونا چاہیے ویسا ہی. کہلے مولوی جی میں کوئی اس میں گھس تھوڑی گیا ہوں, مجھے کیا پتا ہے کون پھیکا ہے کون سا میٹھا. اچھا ایسا کر نیاز, نیاز ادھر آؤ. نیاز حضرت کا ملازم ہے. حضرت ملازم آئے. جی حضرت ادھر آؤ. وہ بڑی چھری لے آؤ. بڑی چھری لائے. حضرت نے کیا بیچ سے رکھ کے اس کو ایسا آدھا کیا, اور اس کو بھی بیچ سے رکھ کے ایسا آدھا کیا. اس کا آدھا ادھر ملایا, اس کا آدھا ادھر ملایا. اب کون ہے جو اتنا انصاف کرے گا؟ کون کرے گا اتنا انصاف؟ کون اتنا اہتمام کرے گا؟ گھڑی دیکھ کر جاتے تھے عصر کے بعد, اتنی دیر میں بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر اب ان کا وقت ہو گیا, اب ادھر چلے. تو فرمایا میں نے دوسری شادی کا دروازہ بند کیا نہیں. کوئی دیکھے گا تو میری دو شادی دیکھے گا, لیکن اس کا اہتمام دیکھے گا تو ایک دم ڈر جائے گا, پیچھے ہو جائے گا. ہے نا بھائی؟ ہاں. تو کہتے ہیں بھائی وہ آپ تو بہت زیادہ زیادہ مانگتے ہیں وہاں پہ, ایک ہزار ہو رہے فلاں قصور میں, ایک ہزار ہو رہے ٹھیک ہے, فلاں فلاں جو قصور بنے ہوئے ہیں, قصور یعنی قصر, بہت سارے قصر بنے ہوئے ہیں, فلاں قصر اسود, قصر ابیض ہے نا, قصر احمر, مختلف قسم کے قصور کا ایک لگاتار ایک سلسلہ ہے. تو اس میں کسی میں بیس ہے, کسی میں پچیس ہے, کسی میں ایک سو ہے, کسی. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے اس میں بالاخانے ہیں, اس میں اتنے سو سو کمرے ہیں. اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ تھوک دے تو سمندر میٹھا ہو جائے. بھائی ہم نہیں کرتے, یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہاں اگر دوپٹہ ظاہر کر دے آسمان دنیا سے, اپنا دوپٹہ حور ظاہر کر دے, یہ ڈائجسٹ کی بات نہیں ہو رہی, اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے ہاں تو اس کی خوشبو سے دنیا مدہوش ہو جائے. کیا خوشبو ہے! ہاں تو یہ کوئی ڈائجسٹ کی بات تھوڑی ہے. ہاں یہ نئے پڑھے لکھے وہ کہیں گے اور وہ شک کریں گے, تو انہیں شک کرنے دو. اللہ نہ کرے کہ شک کی حالت میں موت آ جائے. ہاں اس سے پہلے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لو تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں. شکوک و شبہات یہ کفر کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. ہاں مولانا ایسا ہی ہے واقعی. ہاں اچھا جانتا ہوں میں تا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. غالب کہتا ہے کہ جانتا ہوں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. اب وہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے, جانتے گر ثواب طاعت و زہد, جانتے گر ثواب طاعت و زہد, کیوں طبیعت ادھر نہیں جاتی, کیوں طبیعت ادھر نہیں جاتی. جاتی بالکل جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب جانتے ہو. ثواب مانے کیا؟ ثواب تم کیا چیز سمجھتے ہو؟ ثواب ملے گا, ثواب ملے, نیکی ملے گی, نیکی ملے گی, کیا مطلب؟ جنت کی نعمتیں مراد ہیں. ثواب سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں. کھلے کھلے الفاظ میں ثواب سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا, جہاں ہمیشہ رہنا ہمیشہ. میں نے عرض کیا کہ سرخوشی ہمیشہ کی, دیکھیے آج اردو کمزور ہے نا, اس لیے میں اردو اس کا ترجمہ ہی بتاتا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ خوشی کے ساتھ میں سر لگا ہوا ہے, خوشی کے سر پہ سر لگا ہوا ہے. نہیں, سرخوشی کامیابی کو کہتے ہیں، سرخوشی کامیابی کو کہتے ہیں. تو عرض کیا کہ سرخوشی ہمیشہ کی، ہر خوشی ہمیشہ کی، سرخوشی ہمیشہ کی، سرخوشی ہمیشہ کی، ہر خوشی ہمیشہ کی، جلد ملنے والی ہے زندگی ہمیشہ کی، جلد ملنے والی ہے زندگی ہمیشہ کی. پھر کبھی اندھیروں میں کوئی گم نہیں ہوگا، پھر کبھی اندھیروں میں کوئی گم نہیں ہوگا. اس طرح سے پھیلے گی روشنی ہمیشہ کی، اس طرح سے پھیلے گی روشنی ہمیشہ کی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر دین پہ چلتے ہیں، ہم اگر سنت کا حلیہ اپناتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم پہ ہنستے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، جب سے میں نے سنت کا حلیہ اپنایا ہے، سر سے پیر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیے میں آیا ہوں تو لوگ ہنس رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آج لوگوں کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا. آج لوگوں کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا. تو جو آج ہنس رہے ہیں وہ کل رو رہے ہوں گے. جو آج مذاق اڑاتے، ارے بھائی مذاق اڑانے سے تو اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنا چاہیے، کہ سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. دیکھو سنت پر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی محبت کا مسئلہ ہے. جن سے محبت ہوتی ہے ان کی اقتداء میں تو پونی باندھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہاں سن لیجئے کھری کھری، ہے نا، جن سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کی اقتداء میں تو پونی باندھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک داڑھی، اس کی داڑھی کے بال تھوڑے تھوڑے نکلے ہوئے تھے سفید، اور بال بھی کچے پکے سفید، اس نے بھی اسٹاپ پہ کھڑا ہوا پونی باندھا ہوا، بڑے بڑے بال، ایسے کھڑا ہوا جینس کے پینٹ پہن کے. میں نے کہا دیکھو یہ تو عام لوگ بھی مسکراتے ہوئے جا رہے تھے، اس پہ جچ ہی نہیں رہا ہے، اس پہ جچ ہی نہیں رہا ہے. اور سرکار کی سنت تو ہر پہ جچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نوجوان اپنا لے اس پہ بھی جچتی ہے، کوئی جوان اپنا لے اس پہ بھی جچتی ہے، کوئی ادھیڑ اپنا لے اس پہ بھی جچتی ہے، کوئی بوڑھا اپنا لے تو وہ تو اور نور الانا نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سفید داڑھی والوں پہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس کو عذاب دیں. اور اگر آج بغیر داڑھی کی دنیا سے چلے گئے تو کیا حال ہوگا. میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے. اگر اسلام کی آپ سے کوئی پوچھے کہ مختصر لفظوں میں مجھے اس کی تعریف بتا دیجیے، تعریف سمجھتے ہیں؟ اب وہ کہیں یہ تعریف کیا کریں بھائی، ہم اپنے منہ سے کیا تعریف کریں. بولا تعریف مانے ڈیفینیشن، اس اسلام کی ڈیفینیشن بتائیے ہیں کہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. سرکار کے جینے کی ادا ہے، کسی غلام کے جینے کی ادا نہیں ہے. سرکار کے جینے کی ادا ہے، جو آپ کی سنت اختیار کر لے گا وہ سرکاری آدمی بن جائے گا، سرکاری بن جائے گا. غلام کی اتباع سے تو وہ غلام پلس غلام ہو جاتا ہے، سرکار کی اقتداء سے وہ سرکاری آدمی ہو جاتا ہے، اللہ کیا وی آئی پی ہو جاتا ہے. یہ میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کے لباس میں آیا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کیا لائے بھائی، کیا لائے میرے لیے اے خواجہ مجذوب، میرے لیے کیا لائے؟ تو میں عرض کروں گا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو بات ہو رہی تھی کہ سر خوشی ہمیشہ کی، ہر خوشی ہمیشہ کی، دوسروں کے ہنسنے پر، دوسروں کے ہنسنے پر مسکرا دیا کرنا. دوسرے ہنس رہے ہیں، ارے وہ تو مذاق میں ہنس رہے ہیں نا، تمہارا مذاق اڑا رہے، تم شکر میں مسکرا دیا کرو. یا اللہ آپ کا شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. اسے یہ کہو، اسے یہ کہو کہ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھے سا نہ بنا دے، تم کو بھی محبت کہیں مجھے سا نہ بنا دے، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. ایک جگہ عورتیں بھی موجود تھیں تو میں نے عرض کیا کہ بھائی اتنا شعر تو ہمارے حضرت والا سناتے تھے، ہم لوگوں نے ان سے سیکھا ہے، لیکن عورتوں کی رعایت سے میں ذرا اضافہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عورت کسی پہ ہنسنے لگے، یعنی اس نے پردہ شروع کر دیا، تو اس کی سہیلی کہنے لگی ارے یار کیسے پردہ شروع کر دیا، سورج شکل تو بڑی اچھی تھی، سورج شکل تو بڑی اچھی تھی، سورج شکل اتنی اچھی ہے پھر بھی پردہ کرتی ہو. مطلب یہ کہ جس کی سورج شکل خراب ہو وہ پردہ کر. انا للہ وانا الیہ، اے تمہاری سورج شکل تو بڑی اچھی اللہ نے بنائی، تم نے بھی پردہ شروع کر دیا، یا پتہ نہیں کس مولوی کا سایہ پڑ گیا تم پہ. ٹھیک ہے، تو اس سے کہو، اس سے کہو کہ اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے. آج جتنی تاویلات، جتنی توجیحات ہیں وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ از محبت تلخہ شیری شبت، محبت ہر شیری، ہر تلخ چیز کو شیری بنا دیتی ہے، ہر مشقت کو آسان کر دیتی ہے. محبت پیدا کرو، اور محبت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت سے. محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو. اس کے بعد دیکھو، میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہو خوشبو نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہو خوشبو نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہو خوشبو نہ ملے، تیرے عشاق میں ہم بیٹھے ہوں اور تو نہ ملے، تیرے عشاق میں ہم بیٹھے ہوں اور تو نہ ملے. یہ تو ممکن نہیں گلشن میں ہم بیٹھتے ہیں دوستو، ایسی جگہ جہاں کے دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں، مال کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور زندگی ہی زندگی، زندگی کے بعد کیا ہونا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں، بس یہی، بس دنیا دو چار دن کی ہے، بس کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بس اس کے بعد کون کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا. ہاں دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اور ہم اپنی زبان سے یہ کہیں گے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. اور وہاں وہی لوگ دیکھیں گے جن کی آنکھیں ہوں گی، ہاں بعض روایت میں بلکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جو لوگ قرآن پاک سے پیٹ پھیرے منہ پھیر کر اور پیٹ کیے چلے جا رہے تھے دنیا میں اللہ انہیں اندھا اٹھائیں گے اندھا اٹھائیں گے پھر دیکھو گے کہاں سے بھائی جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو کیا دیکھو گے کہیں گے دیکھ لیں گے وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیسے دیکھو گے وہاں تو آنکھیں ہی چھین لی جائیں گی تم دنیا میں میرے احکامات سے اندھے بنے رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو میں نے نمونہ بنایا تھا اس پہ عمل کی تم کو ذرا فکر نہیں تھی غیروں کی نقالی پہ آگے بڑھے چلے گئے اور سرکار کی نقالی کی طرف کوئی دھیان نہیں کوئی فکر نہیں بس مست تھے اور اسی مستی کی حالت میں موت آ گئی اندھا اٹھایا جائے گا اور کیا دیکھو گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھیں نصیب فرمائے مرنے سے پہلے پہلے بصارت بھی دے اور بصیرت بھی دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے یہاں حاضری بھی قبول ہو جائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے دوستی کی آخری سرحد تک پہنچا دے دوستی کی آخری سرحد کیا ہوتی ہے ولایت صدیقیت ہوتی ہے یعنی ہم سب اللہ کے ایسے گاڑھے دوست بن جائیں کہ صرف نماز میں دوست نہ رہیں صرف مسجد میں دوست نہ رہیں بلکہ گھر میں بھی دوستی قائم رہے دفتر میں بھی دوستی قائم رہے اور بازاروں میں بھی دوستی قائم رہے جو دوست ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا جہاں سے ابتدا ہوئی تھی جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں اس کو ظاہر کے گناہ سے بھی بچاتے ہیں اور باطن کے گناہ سے بھی بچاتے ہیں اور جو ظاہر کے گناہ سے بھی بچتا ہے اور باطن کے گناہ سے بھی بچتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو کیا کرتا اب دوست کیسے چلے گا دوست چلے گا نظریں نیچی کیے ہوئے چلے گا کہیں کہیں ایسا ایک نظر اس طرح اٹھائی اور اس کے بعد پھر نیچی دل میں خیال آئے گا کہ دیکھو تو صحیح ذرا نظر کرو کہ دیکھو یہ لڑکی گزری ہے لڑکی کیا گزرنا نظر آ جاتا ہے تھوڑا سا لیکن لڑکی کو دیکھتا نہیں ہے اس کے بھڑکیلے لباس سے بعض دفعہ اس کی آواز سے بعض دفعہ اس کی چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے بھی غیر محرم گزر رہی ہے لیکن اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے دل پہ آرے چل جاتے ہیں لیکن وارے میرا بندہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے وارے میرے بندے آرے چلنے کی پڑھائی نہیں کرتا یہ تو وارے میرا بندہ دل پہ چل رہا ہے آ رہا لیکن یہ جا رہا ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر دیں میرے بندے کو بھی دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے نا آخر یہ فرشتہ تو نہیں ہے نا دل تو اس کا بھی چاہتا ہے کہ دیکھے لیکن یہ اس نے پیغام سن لیا میری آواز سن لی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھا کریں اس لیے وہ حکم اس کے کان میں گونج رہا ہے اس کے دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نیچی رکھو جسے دیکھنا ہے گھر جا کر بیوی کو دیکھو گھر جا کر اما ابا کو دیکھو گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو جسے دیکھنا اسے دیکھو رجال اللہ کو دیکھو کتاب اللہ کو دیکھو بیت اللہ کو دیکھو جو دیکھنے کی چیزیں ہیں ان کو غیر اللہ کو مت دیکھو کیوں غیر تو غیر ہے غیر کچھ بھی نہیں آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں بابا نجم احسن صاحب کراچی میں بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے وہ فرماتے تھے غیر ہے غیر کچھ بھی نہیں آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں اچھا بعض لوگوں کے گناہ بہت تنگ کرتے ہیں تو حضرت کے پاس ایک شخص آیا نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے مایوس کرتے ہیں گناہ بہت مایوس کرتا ہے کہ تو توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کیا کروں مایوسی کو میں کیسے دوں میں نے دیکھو جب تمہیں نفس مایوس کرے شیطان مایوس کرے تو تم میرا یہ شعر پڑھ دیا کرو حضرت بڑے جذب میں رہتے تھے بڑے جلالی بزرگ تھے ناظم آباد میں رہتے تھے کہ دیکھو جب بھی شیطان نفس تمہیں مایوس کرے میرا یہ شعر پڑھ لیا کرو فرمایا جی کون سا شعر فرمایا یہ پڑھا کرو مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس لیے پڑا کرو کہ جب آدمی مستقل توبہ کرتا رہتا ہے توبہ پھر گرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ بندے نے گناہ تو نہیں چھوڑے لیکن مجھ سے توبہ بھی نہیں چھوڑی. برائی سے تو باز نہیں آیا لیکن اچھائی سے بھی نہیں باز آیا. کرتا رہا. پھر جو حضرت والا فرماتے تھے جو کوئی لستم پستم چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ بلا قسم پہنچا دیں گے اس کو انشاءاللہ. جو لستم پستم چلتا رہے گا یعنی گرتے پڑتے. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے شعر پڑھ کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں سنیے اللہ والے کس طرح اپنا حال بتا رہے ہیں حالانکہ ان کا حال نہیں ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا بھی کرو. کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے یعنی گرنے کے بعد وہاں پڑے مت رہو فوراً اٹھو اور اٹھ کر چلنا شروع کرو. پھر جب تم چلنا شروع کرو گے اللہ چلائیں گے اور دوڑا دیں گے. اتنی تیز دوڑو گے کہ منزل سے جا کر ہم کنار ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.